رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سورہ النحل کی تقریباً 111 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. 111 آیات کی تفسیر کے بارے میں تھوڑا سا کلام چل رہا تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن ہر جان جھگڑا کرے گی خود اپنے آپ سے اور ہر جان کو اس کا جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے, ان پہ بالکل ظلم نہیں ہوگا. تو یہ آپ کو بتایا تھا کہ جو مجرمین ہوں گے جب یہ میدان محشر میں پہنچیں گے تو خود ان کی روح اور جسم کے درمیان باہم جھگڑا ہوگا, روح جسم کو ملامت کرے گی اور جسم روح کو ملامت کرے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغولیت کی بنا پر جسم بھی روح کا اور روح جسم کا غیر ہو جائے گی, اجنبیت ان میں پیدا ہو جائے گی اور باعث جھگڑا ہوگا. اور اسی طریقے سے پھر اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ ہر جان نے جو کچھ دنیا میں کمایا ہوگا, جو اس نے عمل کیے ہوں گے, اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے بدلہ عطا فرمائے گا. اچھے عمل ہوں گے اچھا بدلہ ملے گا, برے عمل ہوں گے برا بدلہ دیا جائے گا, یعنی عذاب دیا جائے گا. اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے, اس میں کوئی نقص نہیں ہے کوئی عیب نہیں ہے. ظلم کرنا ایک عیب ہے اور اللہ تعالیٰ عیوب سے چونکہ پاک ہے لہذا کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. انتہائی عدل و انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا یا وہاں پر اس کے فضل اور رحمت کار فرما ہوگی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جان جو بھی مطلب شخص ہوگا جو اس نے عمل کیے ہوں گے اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. اور کافر کے لیے لیکن بہرحال وہاں پہ نیک عمل کا بدلہ نہیں ہوگا, برائی کا ہی بدلہ ہوگا عذاب کا, کیونکہ کفار کے بارے میں اصول یہی ہے کہ دنیا میں ہی اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کے عمل کا بدلہ عطا فرمائے گا, میدان محشر میں ان کے لیے کوئی اس کا اچھا بدلہ نہیں ہوگا. آگے اللہ تبارک و تعالی نے کفار قریش کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ کفار قریش جو تھے ان کو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مقام عزت عطا فرمائی کیونکہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد تھے, لوگ دور دور سے آتے تھے زیارت کے لیے اور مطلب عبادات کی غرض سے, اور کعبے کا مکے کا احترام کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے. اس اعتبار سے ان کو بڑا غلبہ حاصل تھا, ان کی لوگ تعظیم کرتے تھے. اور پھر ویسے بھی کفار قریش جو تھے ان کی قبائل جو تھے وہ دیگر قبائل پر غالب رہا کرتے تھے, اس اعتبار سے بھی انہیں عظمت حاصل تھی. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے تو انہوں نے انکار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل شروع کیا. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے 7 سال تک ان پر مصیبتیں نازل رہیں. اس چیز کو یعنی قحط سالی وغیرہ ہوتی رہی, بارشیں بند ہو گئیں, پھر مطلب بعد میں نبی کریم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے مزید آسانی عطا فرمائی. اس کو اللہ نے آگے آیات میں بیان فرمایا اور ایک مثال کے ذریعے اصل کفار قریش کے بارے میں بیان ہے. ارشاد فرمایا وضرب اللہ مثلا, اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال بیان فرمائی. قریتن ایک بستی, کانت آمنتم مطمئنتن یأتیھا رزقھا رغدا من کل مکان, ایک ایسی بستی تھی کہ جو امن والی تھی اور مطمئن تھی, بالکل اطمینان کے ساتھ تھی, ان کے پاس ہر جگہ سے بلا روک ٹوک رزق آتا تھا. فکفرت بأنعم اللہ, تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کی. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون, تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا اس سبب سے جو یہ کام کیا کرتے تھے, یعنی جو انہوں نے اللہ تعالی کی نعمت کی نافرمانی کی. اور نعمت سے مراد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب اس نعمت کی ناشکری کے اندر یہ مبتلا ہوئے تو اللہ تعالی نے ان کو لباس خوف پہنا دیا, بھوک کا لباس پہنا دیا, یعنی قحط سالین پر مسلط ہو گئی اور اس کی وجہ سے ایسی کمزوریاں پیدا ہو گئی کہ پھر مسلمانوں کے جیسے عروج بھی ہوتا رہا تو یہ مسلمانوں سے شدید خوف زدہ رہنا شروع ہو گئے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ, تو اس میں پہلے ایک بات ہم چلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے دیکھیں یہ معلوم ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نعمت عطا فرمائے اور وہ اس نعمت کی قدر نہ کرے, اس کی ناشکری کرے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دیگر بہت سی نعمتوں کو چھین لیا کرتا ہے اور اسے تنگ دستی, پریشانی, بھوک, افلاس میں مبتلا کر دیتا ہے. جب کفار جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے تو ہمیں بھی یہ توجہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے تو عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرما دے، یعنی یہ ہمارے ان اعمال کی شامت دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے، خصوصاً جو نبی کریم کے احکام کی پرواہ نہ کرے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑے، سرکشی کرے، نافرمانی کھل کر عام طور پہ کرے، تو اس کے لیے زیادہ خطرہ موجود ہو سکتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لائے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا، یعنی اللہ کی طرف سے یہی خوف اور بھوک کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہو گیا، وَهُمْ غَالِمُونَ، اور وہ ظلم کرنے والے تھے، وہ بے انصاف لوگ تھے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اللہ تبارک و تو کھاؤ تم ان چیزوں میں سے جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حلال اور پاکیزہ عطا فرمائیں، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی خاص اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تو اس میں دیکھیں فرمایا ایک تو کہ اللہ کے پاکیزہ رزق کھاؤ، یقینی سی بات ہے کہ حلال اور حرام کیا ہے یہ اسی وقت پتہ چلے گا جب آپ شریعت کو جانتے ہوں گے، کیونکہ حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں، اگر کوئی آپ سے تعریف پوچھے تو یقینی سی بات ہے آپ یہی کہیں گے کہ جو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کی اجازت دی، جس کو کھانے پینے کی اجازت دی، یا جو ذرائع یعنی کوئی آپ روزی کما رہے ہیں ان ذرائع کے ساتھ جن ذرائع کو شریعت نے جائز قرار دیا تو یہ چیزیں حلال ہیں، اور اگر جس کو شریعت نے منع کیا، جس کو استعمال کرنے، جس کو کھانے پینے سے منع کیا، اور جن ذرائع کو روزی کمانے کے لیے اختیار کرنے کی شریعت کی جانب سے ممانعت ہے ان کو اختیار کریں گے تو یہ روزی حرام ہوگی، تو یہ حلال و حرام کا تصور حاصل ہو جائے گا۔ اب آپ تھوڑا سا غور کریں کہ یقینی سی بات ہے پھر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت نے کس چیز کے استعمال کی اجازت دی ہے، کس چیز کے نہیں، کس کو کھانا پینا جائز ہے، کس کو نہیں، کون سے ذرائع ایسے ہیں کہ جو دائرہ شریعت میں آتے ہیں، کون سے نہیں۔ جب یہ تمام معلومات ہوں گی تبھی حلال اور حرام کا صحیح تصور پیدا ہو سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حلال اسی وقت کوئی کما سکتا ہے جب اسے ان چیزوں کا علم ہو، حرام سے اسی وقت آدمی کما حقہ بچ سکتا ہے کہ جب وہ ان علوم کو حاصل کرے گا۔ تو ہوتا یہی ہے کہ کم علمی کی بنا پر بعض وقت حلال کو انسان حرام قرار دے دیتا ہے اور تقوی پرہیزگاری کا مظاہرہ کرتا ہے کہ شاید میں یہ حرام سے بچ رہا ہوں، اور بعض اوقات وہ حرام کو حلال سمجھ کے کھاتا رہتا ہے یہ سمجھ کر کہ شاید میں حلال چیز کو کھا رہا ہوں۔ تو علم کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر اگر آپ عمل کرنا چاہیں کہ تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ عطا فرمائیں، تو سب سے پہلے اس حکم پر عمل کے لیے علم کا سیکھنا ضروری ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں کیا۔ جب ہمیں پتہ ہوگا پھر ہم کھا سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری یہ اللہ کو مطلوب ہے، اور شکر گزاری کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ یہ دو طرح کی اس کی صورتیں ہوتی ہیں، یا شکر کے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قولی شکر اور ایک فعلی شکر۔ قولی شکر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم زبان سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کر کے ان پر کلمات تشکر ادا کریں، اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے یہ عطا فرمایا، یہ عطا فرمایا، یہ عطا فرمایا۔ اور ایک ہوتا ہے عملی شکر۔ عملی شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام اعضاء جو اللہ نے عطا فرمائے انہیں اللہ کی نافرمانی سے بچائیں اور نیک اعمال میں مشغول رکھیں۔ ان کنتم یاہ تعبدون، آخر فرمایا کہ اگر تم خاص اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر تمہیں ایسا کرنا چاہیے، یعنی ہر مخلص مومن کی یہی صفت ہونی چاہیے کہ وہ حلال کھائے اور اللہ تعالی کی نعمت کا شکر ادا کرے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، محض حرام کیا اللہ تعالی نے تم پر مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ، اور وہ جانور کے جن پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، لغیر اللہ بھی، جن پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، تو یہ چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں۔ تو یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہیں، چند حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ ایک تو مردار، یہ ہم نے پہلے بھی آیت جب آئی تھی تو اس کی تفسیر بیان کی تھی کہ مردار سے مراد ہر وہ جانور ہوتا ہے جو خود طبعی موت مر جائے، ذبح نہ کیا گیا اور مر گیا، یا پھر ذبح کیا گیا لیکن ایسے شخص نے ذبح کیا جس کا ذبح کرنے کے باوجود جانور حلال نہیں ہوتا، جسے بت پرست ہے، مجوسی ہے، آتش پرست ہے، ان کا ذبیحہ مردار ہے، یا وہ اس کا ذبیحہ جائز تو ہے لیکن اس نے قواعد شرعیہ کی رعایت نہیں کی، مثلا چار رگیں کٹنی چاہیے یا کم از کم تین رگیں کٹنی چاہیے، اس نے دو ہی کاٹی، یا اس نے یعنی مسلمان کاٹ رہا ہے بالفرض، یا اس نے بسم اللہ اللہ اکبر شروع میں جان بوجھ کر نہیں پڑھا، تو پھر یہ مردار ہو جائے گا. اسی طرح خون، بہتا خون جو ہے یہ ناپاک ہوتا ہے، اور خنزیر کا گوشت ہر صورت میں ناپاک ہے. اور ایسا جانور جس پر بوقت ذبح اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو، یعنی جان بوجھ کر نام ذکر نہ کیا گیا ہو، کیونکہ بھول کو اللہ تعالیٰ نے معاف رکھا ہے، دیگر کئی شرع احکام میں اس کی نظیر مل جاتی ہے، لہذا بھولے سے کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول گیا جانور حلال، اور بسم اللہ یاد ہے جان بوجھ کر کسی نے نہیں پڑھی تو جانور حرام. یہ اللہ نے فرمایا کہ ان چیزوں کا ہم نے تم پر حرام قرار دیا ہے. لیکن پھر فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان اللہ غفور رحیم، تو جو شخص مجبور ہو اس حال میں کہ بغاوت کا ارادہ نہ ہو اور نہ وہ حد سے بڑھتا ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے. اس کی مقدار، مجبوری کی مقدار شریعت نے جو بیان کی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس پر تین چار دن کا فاقہ ہو گیا، کوئی سامان ایسا نہیں جس کو بیچ کر کچھ خرید سکے، کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی مدد دینے کے لیے تیار نہیں، یہ مانگتا ہے لوگ دینے کے لیے بالکل تیار نہیں، یا کسی جنگل وغیرہ میں پھنس گیا اور وہاں پر سب ذرائع اسباب مفقود ہو گئے، تو اس کے بارے میں دو قیودات کے ساتھ اسے ان حرام چیزوں کے کھانے کی اجازت دی گئی. نمبر ایک، نافرمانی کا ارادہ نہ ہو، اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کیے بغیر اگر وہ کھائے گا پیے گا تو جائز. دوسرا، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، یعنی بقدر ضرورت اس کو استعمال کر سکتا ہے. لہذا کوئی جنگل میں ہے، حلال چیزیں ختم ہو گئیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، راستہ بھٹک گیا مثال کے طور پہ، تو وہ مردار بھی کھا سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر سور مل جائے تو اس سور کو ذبح کر کے بقدر ضرورت اتنا گوشت کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے. اور یہاں ذرا توجہ کیجئے گا، پیچھے دیکھیں آیات گزری تھی کہ اگر کوئی مجبور کرے کلمہ کفر کہنے پر، تو اگر انسان وہ جانتا ہے کہ مجھے قتل کر دے گا، یہ میرے عضو کو تلف کر دے گا، تو وہ فقط زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، دل ایمان پر مضبوط ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی، اس میں ہم نے آپ کو مسئلہ بتایا تھا کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو کلمات کفر نہیں کہتا حتیٰ کہ وہ شہید ہو جاتا ہے، تو یہ ایک اچھا مستحسن فعل ہے، یہ مجاہد ہے اور اس اجر و ثواب ملے گا. لیکن اس معاملے میں یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی تین چار دن کے فاقے میں ہو گیا اور اس کو مردار ملا، یہ حرام چیز ملی، تو اس پہ فرض ہے کہ اس کو استعمال کرے. اگر نہیں کرے گا کہ چلو میں صبر کرتا ہوں، حرام چیز نہیں کھاؤں گا، اور اسی حالت میں مر گیا تو یہ حرام موت مرے گا. ان دونوں مسئلوں میں یہ فرق ہے کہ وہاں پر صبر کیا اور ہلاکت کو قبول کر لیا تو مجاہد، اور یہاں پر اگر صبر کیا، ہلاکت کو قبول کیا تو قابل گرفت. اس مسئلے میں بالکل رعایت کی گنجائش نہیں ہے، اسے تھوڑی بہت یعنی حرام کھا کے اپنی زندگی بچانا لازم ہے. آگے شاید فرمایا کہ وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اور تم نہ کہو اسے کہ جس کے ذریعے یا جس کو یعنی تمہاری زبانیں جس کے ذریعے جھوٹ سے متصف ہوتی ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یعنی تم ایسی بات نہ بولو کہ یہ حلال ہے حرام ہے، اور حالت یہ ہے کہ تمہاری زبانیں جھوٹ کے ساتھ متصف ہو رہی ہیں، مل رہی ہیں، یعنی جھوٹ بولتے ہو کہ یہ حلال ہے حرام ہے. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو. تو اپنے پاس سے حلال اور حرام کہنے کی ممانعت ہے. ان الذین یفترون علی اللہ الکذیبہ لا یفلحون، بے شک وہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. یہ ان لوگوں کی مذمت کر دی گئی جو بغیر علم شریعت کے کسی چیز کو حلال کو حرام قرار دے دیتے ہیں اور حرام کو حلال قرار دے دیتے ہیں. یہ بڑا سخت جرم ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے، بلکہ آگے فرمایا متاعن قلیل، تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ تو خیر کفار کی مثال ہے کہ وہ حلال کو حرام، حرام کو حلال ٹھہراتے تھے. اس طرح یہودیوں کے بارے میں بھی یہ بعض باتیں منسوب ہیں، جیسے آگے آیت میں بھی آ رہا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ بغیر تصدیق، بغیر علم کے حلال کو حرام، حرام کو حلال کہنا، یہ شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے. اس سے مسلمانوں کو بھی بچنا چاہیے. یا آج کل میسیجز کا بڑا ایک مطلب ایسے ایسے پیکیجز آ گئے کہ سستے میں میسج ہوتا ہے، وہ اتنے کثیر میسج کرتے ہیں اور اس میں اللہ کی طرف باتوں کو منسوب کرتے ہوئے ذرہ برابر گھبراہٹ محسوس نہیں کرتے، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یوں کہا، اللہ تعالیٰ تو یوں کہتا ہے، حالانکہ وہ نہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا نہ کوئی حدیث قدسی ہے۔ کتنے لوگوں کی تو ایسی ہم لوگ اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر اپلائی دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے کہاں پڑھا، کہاں اللہ نے فرمایا، اگر نہیں اللہ نے بیان فرمایا تو کیوں اللہ کی طرف جھوٹ کو آپ منسوب کر کے آپ گناہگار ہوتے ہیں، اور نیکی آپ سمجھ رہے ہیں ہم نیکی کر رہے ہیں حالانکہ شیطان آپ کو آپ سے کھیل رہا ہے۔ جس طرح حلال کو حرام، حرام کو حلال کہنا یا اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کر دینا بغیر کسی تصدیق کے، یہ جھوٹ کو منسوب کرنے کا مطلب ایک جو اللہ نے نہیں فرمایا وہ اس کی طرف منسوب کرنا بغیر تصدیق کے جائز نہیں۔ تو اس کو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جھوٹ منسوب کرنا یہ ممنوع ہوتا ہے، اللہ تعالی نے اس کو منع فرمایا۔ اس لیے جس کو اللہ نے حلال کر دیا ہمیں اسے حلال ہی کہنا ہوگا، اپنے پاس سے حرام نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور کفار کے لیے بیان فرمایا کہ تھوڑا سا ان کو فائدہ ہوگا، یہاں پر یہ فائدہ حاصل کر سکیں گے لیکن پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، تو ہم نے حرام فرمائی ان پر وہ چیزیں جو ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کی تھیں۔ یہ سورہ انعام میں اللہ نے بیان فرمایا، جو میں آیت آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ سورہ انعام کی 146 آیت تھی کہ اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، تو ہم نے ان پر ہر پنجے والا جانور حرام قرار دے دیا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے اور بکری میں سے، حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، ان کی چربی ان پر حرام کر دی تھی، إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، مگر جو ان کی پیٹھ میں لگی رہ جائے، اول ہوایا یا آتے، او ما اختلط بعظم، یا جو ہڈی سے تھوڑی بہت ملی رہ گئی ہو، آنتوں سے ملی ہڈی سے، تو یہ جائز تھی ورنہ منع۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ان کی جزا، یہ ہم نے ان کو جزا دی تھی ان کی سرکشی کی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ یہ چند چیزیں یہود کی سرکشی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان پہ حرام قرار دی، ہمارے لیے یہ جائز تھی، اس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔